ลูกาบทที่6ต่อมาในวันสะบาโตหนึ่งขณะที่พระองค์เสด็จไปตามทุ่งนาพวกสาวกของพระองค์เด็ดรวงข้าวขยี้ด้วยมือแล้วกินพวกฟาริสีบางคนจึงกล่าวว่า ทำไมพวกท่านทำสิ่งที่ต้องห้ามในวันสะบาโต พระเยซูตรัสตอบเขาว่า พวกท่านไม่ได้อ่านเรื่องที่ดาวิดทำเมื่อหิวหรือทั้งตัวท่านและพรรคพวกด้วยท่านเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังเฉพาะพระพักทั้งให้พักพวกด้วยซึ่งบัญญัติห้ามใครรับประทานนอกจากพวกปุโรหิตเท่านั้น แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า บุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นนายเหนือวันสะบาโต ในวันสะบาโตอีกวันหนึ่งขณะพระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสั่งสอนที่นั่นมีชายคนหนึ่งมือขวาลีบพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีก็คอยดูอยู่ว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสะบาโตหรือไม่เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของพวกเขาจึงตรัสกับคนมือรีบนั้นว่า จงลุกขึ้นออกมายืนข้างหน้า เขาก็ลุกขึ้นยืนแล้วพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราจะถามพวกท่านว่าในวันสะบาโตนั้นควรจะทำการดีหรือการร้ายควรจะช่วยชีวิตหรือทำลายชีวิต พระองค์ทอดพระเนตรดูทุกคนโดยรอบแล้วตรัสกับชายมือรีบคนนั้นว่า จงเหยียดมือออก เขาก็ทำตามแล้วมือของเขาก็หายเป็นปกติแต่คนเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเดือดดาลและปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับพระเยซูในเวลาต่อมาพระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ทรงเรียกพวกสาวกมาแล้วทรงเลือกสาวก12คนผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอัครทูตได้แก่ซีโมนที่พระองค์ทรงให้ชื่อว่าเปโตรอันดรูน้องชายของเปโตรยาโคบและยอห์นฟิลิปและบาโทโลมิวมัทธิวและโทมัสยาโคบบุตรอัลเฟอัสซีโมนที่เรียกกันว่าเซโลเทยูดาสบุตรของยาโคบและยูดาสอิสคาริโอตผู้ซึ่งต่อมาทรยศพระองค์แล้วพระองค์กับอัครทูต12คนนั้นก็ลงมายืนอยู่บนที่ราบแห่งหนึ่งพร้อมกับสาวกคนอื่นๆและมหาชนที่มาจากทั่วแคว้นยูเดียกรุงเยรูซาเล็มรวมทั้งเมืองไทระและเมืองไซดอนซึ่งเป็นเมืองชายฝั่งทะเลเพื่อจะฟังพระองค์และให้พระองค์ทรงรักษาโรคของเขาบรรดาคนที่ต้องทนทุกข์เพราะผีโสโครกก็ได้รับการรักษาให้หายด้วยฝูงชนทั้งหมดต่างพยายามที่จะสัมผัสพระองค์เพราะว่ามีฤทธิ์เดชซ่านออกจากพระองค์และรักษาพวกเขาให้หายได้ทุกคนพระองค์ทอดพระเนตรดูพวกสาวกของพระองค์แล้วตรัสว่า ท่านทั้งหลายที่ยากจนก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของท่านท่านทั้งหลายที่อดอยากเวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้อิ่มท้องท่านทั้งหลายที่ร้องไห้เวลานี้ก็เป็นสุขเพราะว่าท่านจะได้หัวเราะท่านทั้งหลายเป็นสุขแม้มีคนเกลียดชังท่านไล่ท่านออกจากพวกเขาประณามท่านและเหยียดหยามท่านว่าเป็นคนชั่วช้าเนื่องจากท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์ในวันนั้นท่านทั้งหลายจงชื่นชมยินดีและโลดเต้นเพราะบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์บรรพบุรุษของเขาก็ทำอย่างนั้นกับพวกผู้เผยพระวจนะเหมือนกันแต่วิบัติแก่พวกท่านที่ร่ำรวยเพราะว่าท่านได้รับความสะดวกสบายแล้ววิบัติแก่พวกท่านที่อิ่มท้องในเวลานี้เพราะว่าท่านจะอดอยากวิบัติแก่พวกที่หัวเราะในเวลานี้เพราะว่าท่านจะเป็นทุกข์และร้องไห้วิบัติเมื่อทุกคนบอกว่าท่านดีเพราะบรรพบุรุษของเขาก็ทำอย่างนั้นกับพวกผู้เผยพระวจนะเท็จเหมือนกันแต่เราบอกพวกท่านที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับคนที่เกลียดชังท่านจงอวยพรแก่คนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเพื่อคนที่ทำร้ายท่านใครตบแก้มของท่านข้างหนึ่งจงหันอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วยใครเอาเสื้อคลุมของท่านไปถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงจ จงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่านและถ้าใครเอาสิ่งของของท่านไปก็อย่าทวงคืนจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านถ้าพวกท่านรักเฉพาะคนที่รักท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านด้วยหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังรักเฉพาะคนที่รักเขาเหมือนกันถ้าพวกท่านทำดีเฉพาะกับคนที่ทำดีต่อท่านควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันถ้าท่านทั้งหลายให้ยืมเฉพาะคนที่ท่านหวังจะได้คืนควรนับว่าเป็นคุณความดีของท่านหรือเพราะแม้แต่พวกคนบาปก็ยังให้คนบาปยืมโดยหวังจะได้คืนเหมือนกันแต่จงรักศัตรูของท่านและทำดีต่อเขาจงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนแล้วบำเหน็จของท่านทั้งหลายจะมีบริบูรณ์แล้วท่านจะเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุดเพราะว่าพระองค์ทรงพระกรุณาทั้งต่อคนอกตัญญูและคนชั่วพวกท่านจงมีใจเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระทัยเมตตากรุณาอย่าพิพากษาเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกพิพากษาอย่าตัดสินลงโทษเขาแล้วพวกท่านจะไม่ถูกตัดสินลงโทษจงยกโทษให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับการยกโทษจงให้เขาแล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล้นเต็มหน้าตักของท่านเพราะว่าเมื่อท่านตวงให้เขาเท่าไหร่ท่านก็จะได้รับการตวงกลับคืนไปเท่านั้นเช่นกัน พระองค์ตรัสกับพวกเขาเป็นคำเปรียบเทียบอีกว่า คนตาบอดจะนำทางคนตาบอดได้หรือทั้งสองคนจะไม่ตกบ่อหรอกหรือศิษย์ย่อมไม่ใหญ่ไปกว่าครูแต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นเหมือนอย่างครูทำไมท่านมองเห็นผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่านแต่กลับมองไม่เห็นหมายทั้งท่อนที่อยู่ในตาของตนเองทำไมท่านจึงพูดกับพี่น้องของท่านว่าน้องเอ๋ยให้ฉันเคลียผงออกจากตาของเธอแต่ท่านกลับมองไม่เห็นหมายทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองโอ้คนหน้าซื่อใจคดจงดึงไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้แต่ละต้นได้ก็ด้วยผลของมันเขาทั้งหลายย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้มีหนามหรือเก็บผลองุ่นจากต้นระกำคนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจทำไมพวกท่านเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามสิ่งที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราแล้วทำตามเราจะสำแดงให้พวกท่านรู้ว่าเขาเป็นเหมือนอะไรเขาเป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกเขาขุดลึกลงไปแล้ววางรากฐานอยู่บนศิลาเมื่อมีน้ำท่วมและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดตึกนั้นมันก็ไม่หวั่นไหวเพราะถูกสร้างไว้อย่างมั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ทำตามก็เป็นเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกอยู่บนดินโดยปราศจากรากฐานเมื่อมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาซัดตึกนั้นมันก็พังทลายลงทันทีและความหายนะของตึกนั้นก็ร้ายแรง